Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή. Και είμαστε μαζί μέχρι τις 9, Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι προσωπικό, όπως θα καταλάβετε. Θα γίνει βέβαια προσωπικό στο τέλος. Λοιπόν, για να σας εξηγήσω, για να αντιληφθείτε σε ποιο καθεστώς ενημέρωσης ζούμε, σε ποιο καθεστώς πλουραλισμού και σε ποιο καθεστώς αντικειμενικής πληροφόρησης του κόσμου. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα μπάτσο της ενημέρωσης. Ο μπάτσος αυτός της ενημέρωσης, δεν ξέρω βέβαια ποια είναι η σχέση τους τώρα, πάντως πριν από 3 χρόνια ορίστηκε ένας μπάτσος εδώ στην ενημέρωση, ένας σερίφης, τον όρισε το Facebook και αυτός ο μπάτσος τιτλοφορείται Ελληνικά Hoaxes. Η συμφωνία που κάνανε λοιπόν το 2019 είναι ότι αυτοί που έχουν αυτό τα ελληνικά hoaxes θα δώσουν το είναι τους για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης στην Ελλάδα. Και ως εκ τούτου λοιπόν αυτοί οι μπάτσοι θα ελέγχουν, λέει, το περιεχόμενο άρθρων, βίντεο και εικόνων που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η συμφωνία. Αυτή είχε κλείσει το Μάη του 19, τότε την είχαμε μάθει. Η Facebook τότε λοιπόν προχώρησε αυτή τη συμφωνία με αυτούς τους τύπους και σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τουλάχιστον σε άλλες χώρες, ανέθεσε αυτό το ρόλο του μπάτσου σε μία, προσέξτε, αστική, μη κερδοσκοπική, λέει, εταιρεία. Όπως μαθαίναμε τότε, η συμφωνία με τη Facebook, στη συμφωνία αυτή η εν λόγω εταιρεία εμφανίζεται ως μη κυβερνητική οργάνωση. Εμφανίζεται δηλαδή μια μη κυβερνητική οργάνωση να ελέγχει την δουλειά δημοσιογράφων με κάτι εκατομμύρια ώρες στο επάγγελμα. Και ίσως βέβαια να επέλεξαν τους συγκεκριμένους τύπους αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση γιατί εκτίμησαν τις δημοσιογραφικές τους γνώσεις, πρέπει να σας πω. Ποιες είναι οι δημοσιογραφικές τους γνώσεις? Ότι ανάμεσά τους βλέπουμε έναν απόστρατο ναρκαλιευτή μέχρι έναν πρώην επισμηνία του στρατού. Αυτοί είναι που ανέλαβαν εδώ το ρόλο του μπάτσου σε ό,τι αφορά το ποια είναι η αλήθεια και το ψέμα. Γιατί τα λέω λοιπόν όλα αυτά? Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα αυτοί οι μπάτσοι λοιπόν του διαδικτύου κατέβασαν ως ψευδές άρθρο μου στον ημεροδρόμο. Αυτοί οι ναρκαλιευτές και οι επισμηνίες του στρατού. Περί τίνος πρόκειται και γιατί ξαναλέω ότι είναι γενικότερη σημασία στο ζήτημα? Διότι είναι προφανές ότι ζούμε στην χαρά της πληροφόρησης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού. Είναι τόσο χαρούμενη αυτή η πληροφόρηση, τόσο αντικειμενική, τόσο πλουραλιστική, που αν δεν στοιχηθείς με την μία πλευρά της προπαγάνδας, τότε μάλλον είσαι κομμένος από το 99,9% των μέσων. Είδαμε την αντικειμενικότητα αυτής της πληροφόρησης με την έννοια ότι οι πηγές και για τον πόλεμο αυτό στην Ουκρανία θα είναι του ενός προπαγανδιστή, τον άλλο τον κλείσανε. Το Sputnik και το Russia Today τα κλείσανε. Εδώ βέβαια βάλανε στο κυνήγι μέχρι τον Τσαϊκόφσκι. Σιγά μην τους μπορούσε να τους ξεφύγει η άλλη πηγή πληροφόρησης, προπαγάνδας ή πείτε το όπως θέλετε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες πριν από λίγες μέρες γράφτηκε στον ημεροδρόμο επαφορμή της επετείου του θανάτου του Μιλόσεβιτς ένα άρθρο. 11 Μάρτη ήταν ο θάνατος του Μιλόσεβιτς το 2006. Αυτό το άρθρο λοιπόν, το οποίο υπογράφει ο Μιλόν με τίτλο «Τον έλεγαν Μιλόσεβιτς, τον θυμάστε?» Τι κάνει στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο κάνει λοιπόν είναι να υπενθυμίζει με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Μιλόσεβιτς τι διέπραξαν όλοι αυτοί οι προστάτες της ειρήνης, όλοι αυτοί οι προστάτες του ανθρώπου, επί 78 μέρες βομβαρδίζοντας και διαλύοντας τη Γιουγκοσλαβία. Τι άλλο σημείωνε αυτό το άρθρο, τι άλλο σημειώνει αυτό το άρθρο? Αυτό το άρθρο σημειώνει ότι 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μιλόσεβιτς ήρθε η δίκη του Κάρατζιτς. Εκεί λοιπόν, και αφού είχε πεθάνει 10 ολόκληρα χρόνια ο Μιλόσεβιτς, το δικαστήριο που δίκασε τον Κάρατζιτς προχώρησε στην αθώωση του Μιλόσεβιτς. Όταν μιλάει κανείς για την αθώωση του νεκρού Μιλόσεβιτς 10 χρόνια μετά το θάνατό του, σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται σε νομικισμούς? Αναφέρεται σε δικολαβισμούς? Ή αναφέρεται σε πολιτικό συμπέρασμα? Ή αναφέρεται σε πολιτική εκτίμηση? Τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση για τον Κάρατζιτς, η οποία βγήκε 10 χρόνια μετά τον θάνατο του Μιλόσεβιτς? Και προσέξτε, αυτή η απόφαση έχει δημοσιευτεί αυτούσια με πηγή στο άρθρο στον ημεροδρόμο. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσιτή στον καθένα. Σας καλώ να μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο, τώρα να μπείτε στον ημεροδρόμο, να βρείτε το άρθρο «Τον έλεγαν Μιλόσεβιτς, θυμάστε», να μπείτε μέσα και να δείτε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου όπως την καθιστά προσιτή στον καθένα ο ομιλών, ο αρθρογράφος, εγώ δηλαδή. Εκεί λοιπόν τι σημειώνουμε? Εκεί σημειώνουμε ότι ένα δικαστήριο που στήθηκε από αυτούς που διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία και μάλιστα 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μιλόσεβιτς ομολογεί ότι δεν διαθέτει στοιχεία εμπλοκής του Μιλόσεβιτς στη σφαγή που έγιναν εκεί στην Βοσνία σε μια σειρά παραγράφους της απόφασης. Όλες αυτές οι παράγραφοι της απόφασης παρουσιάζονται στο άρθρο και οι 3.460 και οι 11.027, η σημείωση δηλαδή της απόφασης, όπως παρουσιάζονται και όλα εκείνα τα σημεία της απόφασης στο ειδικό κεφάλαιο που υπάρχει για τον Μιλόσεβιτς. Αυτές είναι 10 σελίδες. Είναι από τη 1235 ως την 1245. Στο άρθρο του ημεροδρόμου είναι καταγεγραμμένες όλες οι παράγραφοι που αφορούν αυτό το ζήτημα. Και η 3279 και η 3280 και η 3283 και η 3288 και η 3292 και η 3294 και η 3296 και ούτω καθεξής. Τι λένε λοιπόν αυτές οι παράγραφοι του δικαστηρίου που στήσαν οι ίδιοι που διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία και τι λέγανε για τον Μιλόσεβιτς 10 χρόνια μετά αφού του πέθανε ο Μιλόσεβιτς? Ότι υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στο Μιλόσεβιτς και στον Κάρατζιτς, ότι υπήρχε ομολογία του Κάρατζιτς ότι τα έχουν σπάσει μεταξύ τους, ότι υπήρχε καταδίκη του Μιλόσεβιτς της Εθνοκάθαρσης, ότι υπήρχε απογοήτευση του Κάρατζιτς από τον Μιλόσεβιτς, ότι υπήρχε καταγγελία του Κάρατζιτς από τον Μιλόσεβιτς μέσα στο ίδιο το Σερβο-Βοσνιακό Κοινοβούλιο και τα διεθνή φόρα, και καταλήγει η ίδια η απόφαση αυτή του δικαστηρίου να διαπιστώνει μέχρι και την πλήρη ρήξη μεταξύ Μιλόσεβιτς Κάρατζιτς. Αυτά καταγράφονται ένα προς ένα στο άρθρο του ημεροδρόμου. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ένα άρθρο γνώμης που λέει λοιπόν ότι με βάση αυτά τα στοιχεία το πολιτικό συμπέρασμα είναι, και όχι το δικαστικό συμπέρασμα, ότι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις εθνοκαθάρσεις ως πρόσχημα για να επέμβουν στη Γιουγκοσλαβία, μα ούτε καν αυτοί δεν κατάφεραν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία εναντίον εκείνων που πήγαν και βομβάρδισαν. Αυτό λέει το άρθρο γνώμης. Ξεκίνησαν λοιπόν το βιολί ότι εγώ που με ακούτε εδώ 10 χρόνια τώρα είμαι ένας ψευτοαριστερός, ψευτο κάτι άλλο είμαι, να δείτε, θα σας πω ακριβώς τι είμαι. Είμαι ένας ψευτοαριστερός και ψευτοϊμπεριαλιστής. Εγώ. Και αυτό το λένε οι γλύφτες του ΝΑΤΟ. Οι γλύφτες του ΝΑΤΟ αποκαλούν εμένα λοιπόν και τον ημεροδρόμο ότι είμαστε ψευτοαριστεροί, ψευτοκομμουνιστές και ψευτοϊμπεριαλιστές. Ποιοι το λένε αυτό? Οι γλύφτες του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό που κάνανε σήμερα οι τύποι του Ελληνικά Χόξης το έχουν ξεκινήσει κάτι άλλα αναρχοφιλελεύθερα τσιράκια του ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν οι τύποι ξεκίνησαν εδώ και 2-3 μέρες και πάσχισαν λοιπόν μέσα από νομικισμούς να πνίξουν αυτές ακριβώς τις πολιτικές εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις ομολογίες του δικαστηρίου, επιδιδόμενοι, όπως σας έλεγα προηγουμένως, σε δικολαβισμούς του τύπου «Δεν μπορούσε να αθωωθεί ο Μιλόσεβιτς γιατί είχε πεθάνει». Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε τσακάλια? Ναι, μόνο εσείς το καταλάβατε αυτό. Ότι δεν αφορούσε αυτόν, το Μιλόσεβιτς δηλαδή, το δικαστήριο, αλλά τον Κάρατζης και άλλα τέτοια ευφυΐ. Γιατί λοιπόν αυτά τα παιδάκια προσπάθησαν να πνίξουν ακριβώς τα πολιτικά συμπεράσματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο, ένα άρθρο κατά βάση ιστορικού περιεχομένου, το οποίο πρέπει να σας πω βασίζεται, και ξέρετε ότι δεν μιλάω για τα περί τον εαυτό μου, βασίζεται στο βιβλίο που είχα γράψει, να το τσιράκια, σε εσάς απευθύνομαι, στο βιβλίο που είχα γράψει και το οποίο συνεχίζει να κυκλοφορεί, Βαλκάνια, ΝΑΤΟ, 78 μέρες στόχος του ΝΑΤΟ, το οποίο έγραψα ακριβώς επάνω στη φωτιά του πολέμου και δημοσιεύθηκε, κυκλοφόρησε το 2000 και περιγράφει μέρα-μέρα, βήμα-βήμα τη σφαγή που έγινε εκεί, στη Ιουγκοσλαβία. Το άρθρο λοιπόν αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο στηρίζεται ακριβώς σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία έγιναν, επαναλαμβάνω, βιβλίο και κυκλοφορεί. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μετά από 22 χρόνια, 23 χρόνια συμπληρώνονται στις 24 Μάρτη από την διάλυση και τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, για να παίξουν το παιχνίδι του μπάτσου και του σερίφη του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τα θέματα γνώμης και την αρθρογραφία εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήρθαν να κάνουν. Και ανέλαβαν να ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά οι ναρκαλιευτές και οι επισμηνίες, οι οποίοι παριστάνουν τους χωροφύλακες, δεν τους παριστάνουν, είναι από ό,τι φαίνεται, χωροφύλακες της ορθότητας του τι θα δημοσιεύεται και του τι δεν θα δημοσιεύεται στην Ελλάδα. Θα πρέπει να απαντήσουν λοιπόν αυτά τα νατοτσιράκια, γιατί πρώτον, άρθρα γνώμης όπως αυτό, τα λογοκρίνουν. Αυτοί οι λογοκριτές, αυτοί οι θεοφιλογιαννάκοι της ενημέρωσης. Το δεύτερο είναι το εξής. Το τι είναι κανείς σε αυτή τη ζωή είναι προφανές ότι προκύπτει όχι από τα λόγια. Προκύπτει από τις πράξεις του. Και εγώ θέλω να το ομολογήσω λοιπόν. Εγώ τόσο κομμουνιστής και τόσο αντιυμπεριαλιστής, ώστε να γλύφω όπως αυτή τις νατοβόμβες, ούτε είμαι, ούτε θα υπάρξω ποτέ. Αυτό λοιπόν το οποίο τους είπα και αυτό το οποίο και επαναλαμβάνω από εδώ είναι ότι μαζί με την απόφαση που παρέθεσα στο άρθρο στον ημεροδρόμο, μαζί με τα παραθέματα της απόφασης που παρέθεσα στο άρθρο στον ημεροδρόμο, τους χάρισα και μία φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία από το βομβαρδισμένο Βελιγράδι. Ξέρετε γιατί τους τη χάρισα? Τους τη χάρισα για να την έχουν και να καμαρώνουν μαζί με τους φίλους τους για τον τάχαμο αντιυμπεριαλισμό τους, τα τσιράκια του ΝΑΤΟ, σε αυτούς απευθύνομαι. Τους ευχήθηκα επίσης την άλλη φορά να είναι καλύτερα διαβασμένοι, ώστε ο επόμενος που θα συκοφαντήσουν, όπως συκοφαντούν εμένα τώρα, να διαθέσει περισσότερο χρόνο, γιατί για μένα πρέπει να σας πω ήταν πολύ εύκολο να τους ξεφτυλίσω. Να διαθέσουν λοιπόν, να το κάνουν καλύτερα την άλλη φορά, να είναι πιο διαβασμένοι, ώστε ο επόμενος που θα τους ξεφτυλίσει, να διαθέσει και περισσότερο χρόνο. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτούς τους τύπους, τα ελληνικά Hoaxes, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πρόκειται για νατοτσιράκια. Είναι οι τύποι που σε προηγούμενο άρθρο μου τους έχω καταγράψει ως γκεμπελίσκους. Στην υπηρεσία του Γκέμπελς είναι οι τύποι αυτοί. Είναι αυτοί οι οποίοι αναμερικάζουν ναζιστικές αλήθειες. Τέτοιες είναι οι αλήθειες τους. Και έχουν υπάρξει μέσα από τον αναμερικασμό αυτών των ναζιστικών αληθιών σε εισαγωγικά τροφή του χρυσαυγητισμού. Από τα κατίν μέχρι όλα εκείνα τα οποία μοστράρουν ως η απόλυτη αλήθεια της δικής τους δυτικής αστικής νατοϊκής προπαγάνδας. Είναι οι ίδιοι τύποι οι οποίοι έφτασαν να τεθούν στην υπηρεσία του ξεπλύματος της Χούντας. Αυτοί το κάναν αυτό. Τα ελληνικά Hoaxes στην υπηρεσία της Χούντας. Ήταν τότε που συγχρονίστηκαν με το χρυσαυγίτη το λαγό και συμμετείχαν πρόπερση σε εκείνο το βέβυλο παιχνιδάκι για το αν οι νεκροί του Πολυτεχνείου ήταν, λέει, μέσα ή έξω από το Πολυτεχνείο. Μπείτε στον ημεροδρόμο και σε αυτό μου το άρθρο να δείτε πως έδωσαν το δικό τους παρόν, πάντα στο όνομα της αλήθειας βέβαια, έτσι, πάντα στο όνομα της αλήθειας, σε εκείνη τη γενικότερη επιχείρηση να ξαναγραφτεί με χρυσαυγίτικους όρους η ιστορία όσον αφορά τα εγκλήματα της Χούντας σε όλη τη διάρκεια της 7 ετίας και ειδικά εκείνες τις μέρες της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο. Αυτή την αλήθεια υπηρετούν αυτοί οι τύποι στα ελληνικά Hoaxes. Αυτοί που μας έβαλε το Facebook πριν από 2 χρόνια, 3, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η σχέση τους, να είναι η μπάτση της ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που θέλω να σας μεταφέρω και μετά από την εικόνα αυτή θέλω και πάλι να σας καλέσω να μπείτε στον ημεροδρόμο και να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Το άρθρο με αφορμή, ξαναλέω, το θάνατο του Μιλόσεβιτς που ήταν η επέτειος στις 11 του Μάρτη. Να δείτε για το είδος της λογοκρισίας που υπάρχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα από τα νατοτσιράκια της μίας και μοναδικής προπαγάνδας τα οποία τόλμησαν έτσι ώστε να περιορίσουν πια όχι το ψέμα αλλά την αλήθεια να ακούγεται ακόμα και ως χαραμάδα από ένα μέσο το οποίο είναι προφανές ότι δεν έχει τη δυναμική και την ισχύ των δικών τους μέσων, από τον ημεροδρόμο δηλαδή. Και έφτασαν στο σημείο, αυτό ξαναλέω το άρθρο γνώμης, το άρθρο πολιτικών συμπερασμάτων, το άρθρο καταγραφής του φωνικού, της βαρβαρότητας που συνέβη σε ένα πόλεμο, αυτοί που είναι κατά του πολέμου, όχι κατά όλων όμως των πολέμων, όπως βλέπετε, γιατί στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας με το ΝΑΤΟ ήτανε. Μα και σήμερα σε αυτόν τον πόλεμο πάλι με το ΝΑΤΟ είναι. Και έφτασαν λοιπόν στο σημείο αυτοί οι μπάτσοι, αυτοί οι Θεοφιλογιαννάκοι να πούν ότι κατεβάζουν, λέει, από το Facebook ένα άρθρο γνώμης, ένα ιστορικό άρθρο, ένα πολιτικό άρθρο στο οποίο καταγράφεται η πηγή στην οποία αναφέρεται ο συντάκτης, στην οποία καταγράφονται ένα προς ένα τα σημεία της απόφασης που στοιχειοθετούν το πολιτικό συμπέρασμα του συντάκτη, του αρθρογράφου. Για μένα μιλάμε, έτσι, για να μην το παίζουμε τώρα και... Κατόπιν αυτών λοιπόν, έχω να πω, σε αυτούς τους τύπους στα ελληνικά Hoaxes και στα άλλα τα αναρχοφιλελέ νατοτσιράκια, ότι μετά από 30 χρόνια δημοσιογραφίας, μετά από 30 χρόνια που δεν βρέθηκε κανένας ποτέ να πει, μπορεί να διαφωνούν πολλοί με τις πολιτικές μου απόψεις, με τις εκτιμήσεις μου, με τις πολιτικές μου θέσεις, αλλά κανένας δεν βρέθηκε ποτέ να πει είτε ότι λέω ψέματα, είτε ότι παρερμηνεύω τα γεγονότα, είτε ότι συκοφάντησα κάποιον. Το γεγονός ότι αυτά τα νατοτσιράκια, το γεγονός ότι αυτοί οι Αμερικανοτσολιάδες, αυτοί που έφτασαν να πλασάρουν το ψέμα με τα λευκά κράνη για να στηρίζουν την προπαγάνδα του βομβαρδισμού στη Συρία. Έφτασαν να κατεβάσουν δικό μου άρθρο. Αυτό, ειλικρινά, είναι μέσα σε εκείνα τα τρία πράγματα που στον τελικό απολογισμό αυτής της δημοσιογραφικής διαδρομής, όταν φτάσει εκείνη η ώρα, θα τα μνημονεύω. Σας ευχαριστώ πολύ, νατοτσιράκια, Αμερικανοτσολιάδες. Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, βέβαια, το γεγονός ότι κάτι νατόμπατσι, κάτι Αμερικανοτσολιάδες, κάτι νατοτσιράκια κατέβασαν άρθρο γνώμης από τον ημεροδρόμο, άρθρο μου, για το ΝΑΤΟ, είναι ενταγμένο σε όλη αυτή την επιχείρηση της προπαγάνδας, της ανελαίητης προπαγάνδας. Ξέρετε, υπάρχει μια ομάδα βρωμιάς, την πέσανε και στην Ποφίλιο, και σ' όσους, λέει, δεν έχουν καθαρή θέση στον πόλεμο. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε ποιους. Έχουμε εκείνους τους νατοτσολιάδες που τάσσονται κατά δήθεν του πολέμου, συμμετέχοντας σε αυτόν και γλύφοντας τον έναν δολοφόνο. Από την άλλη μεριά, είναι όσοι είναι κατά του πολέμου και όλων των δολοφόνων. Διότι βεβαίως αυτοί οι οποίοι πολεμούσαν κατά του πολέμου στο Ιράκ, μόνο στα βρώμικα μυαλά κάποιων νατοφρόνων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υποστηριχτές του Σαντάμ. Αυτοί οι οποίοι ήταν ενάντια στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, μόνο σε κάτι νατόφρονα μαλλιά, μυαλά και σε κάτι σαλτιμπάγκους του γκεμπελισμού, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τάχα μου υπερασπιστές των Ταλιμπάν. Αυτοί οι οποίοι διαδήλωναν και διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στη Λιβύη, ενάντια στον πόλεμο στη Συρία, μόνο σε κάποια νατομυαλά, κάποιων νατόμπατσων, θα μπορούσαν να εμφανιστούν γκεμπελικό το τρόπο σαν φίλοι ή του Άσαντ ή του Καντάφη. Ωστόσο, έχουμε αυτούς οι οποίοι κατά τα άλλα καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται Για τέτοιους ευφυείς μιλάμε. Αυτοί στο τέλος θα καταδικάσουν μέχρι και τον Κολοκοτρώνη. Θα καταδικάσουν μέχρι και τον Παπαφλέσσα αυτοί. Αυτοί λοιπόν οι κατά τα άλλα καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, πότε το θυμούνται αυτό? Άμα δούνε καμιά διαδήλωση και εστιάσει η κάμερα σε κανένα πυρπολιμένο σκουπιδοντενεκέ, τότε θυμούνται τα καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εδώ έχουμε πόλεμο, πόλεμο έχουμε σήμερα, αλλά αυτοί στο όνομα της καταδίκης του πολέμου είναι με τον έναν δολοφόνο. Ποιον δολοφόνο? Εκείνον ο οποίος έχει μετατρέψει σε πιόνι ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, την Ουκρανία. Και καταδικάζουν τους άλλους, οι οποίοι λέει δεν παίρνουν καθαρή θέση. Προφανώς, η δική τους καθαρότητα της θέσης θα προκύπτει από την ιδιότητα των ανθρώπων που πρέπει να έχουν λιώσει παπούτσια και παπούτσια, ρε αδερφέ. Να έχουν διανύσει χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων στις αντιπολεμικές πορείες. Μπορούν να μας πούν έστω μία στην οποία να πήγαν? Ποτέ? Μία. Εγώ δεν θέλω δύο. Να μας πούν μία. Τους ενοχλεί που η πορεία που έχει γίνει και οι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται εδώ στην Αθήνα ξεκινάνε από τη ρωσική πρεσβεία και καταλήγουν στην αμερικάνικη πρεσβεία. Είναι προφανές ότι δεν τους ενοχλεί ότι ξεκινάνε από τη ρωσική πρεσβεία. Αυτό δεν τους ενοχλεί. Τι τους ενοχλεί? Τους ενοχλεί που καταλήγουν αυτές στην αμερικάνικη πρεσβεία. Τους ενοχλεί όταν η πορεία, η αντιπολεμική, η αντιμπεριαλιστική, η πορεία και η διαδήλωση που καταδικάζει το θάνατο και το φωνικό πηγαίνει στην αμερικάνικη πρεσβεία. Αυτό τους ενοχλεί. Αλλά καλά δεν έχουν ακούσει τίποτα για το τι συμβαίνει εκεί στην Ουκρανία με το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για το ρόλο των Αμερικάνων. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για το τι έχει συμβεί εκεί μετά το 2014. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν πιστεύουν εμάς και πιστεύουν τους Αμερικάνους, γιατί δεν ακούνε τον Σάντερς? Είναι Αμερικάνος αυτός. Γιατί δεν μπαίνουν να μπουν στο Κογκρέσο το Αμερικάνικο? Χτες έκανε ομιλία ο Μπέρνι Σάντερς. Δεν τον λες και ούλτρα κομμουνιστή στη μάχη για την υποψηφιότητα της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήτανε, με τους Δημοκρατικούς, με την Κλίντον. Γιατί δεν μπαίνετε να ακούσετε τι λέει ο Αμερικάνος Σάντερς για αυτό το οποίο συμβαίνει και για το ρόλο των Αμερικάνων σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία? Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτοί είναι ατόμπατσοι, αυτοί οι σερίφιδες της μίας και μοναδικής σκέψης, αυτοί που καταδικάζουν λοιπόν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εδώ ανοίγουμε παρένθεση. Εγώ, ξέρετε, δεν την καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, γιατί τότε θα πρέπει να καταδικάσω με βάση αυτό το ανόητο σχήμα, ξαναλέω, και τον Κολοκοτρώνη και τον Κραϊσκάκη και τον Παπαφλέσσα και τον Άρη και τον Κόκκινο Στρατό που έλειωσε το φίδι μέσα στη φωλιά του. Και είναι προφανές ότι τέτοια δήλωση αποκήρυξης από μένα, παιδάκια του ελληνικά χώξης, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε. Εγώ λοιπόν, παιδάκια, καταδικάζω τον υπεριαλισμό από όπου και αν προέρχεται. Δηλαδή καταδικάζω τα αίτια της βαρβαρότητας, της απανθρωπιάς, των σφαγείων, των άδικων πολέμων. Καταδικάζω δηλαδή τον Πούτιν των ολιγαρχιοχών και τη Ρωσία των καπιταλιστών και επίσης καταδικάζω τους Αμερικάνους που εργαλειοποίησαν μέχρι και τον ναζισμό για να παίξουν στο παιχνίδι των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, βάζοντας πυράβλους έξω από την εξώπορτα του άλλου υπεριαλιστή ανταγωνιστή τους, τους Ρώσους. Εσείς την καταδικάζετε τον υπεριαλισμό από όπου και αν προέρχεται? Εσείς που καταδικάζετε γενικώς τη βία από όπου και αν προέρχεται? Γιατί όταν στέλνεις στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, και νομίζω ότι όταν στέλνεις στρατιωτικό εξοπλισμό κάπου που υπάρχει πόλεμος, συμβάλλεις στην κλιμάκωση του πολέμου. Όταν δεν μιλάς για την ανάγκη η Ουκρανία να χαρακτηριστεί από στρατιωτικοποιημένη ζώνη, δηλαδή τι δεν κάνετε? Δεν κάνετε καν αυτό που είπε ο Ζελένσκι σήμερα. Ο Ζελένσκι σήμερα βγήκε και δήλωσε ότι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Ούτε αυτό που κάνει ο Ζελένσκι δεν κάνετε. Όταν δεν μιλάς λοιπόν, όταν λοιπόν δεν μιλάς για όλα αυτά, όταν κάνεις επιλογή αμάχων, γιατί άμαχοι είναι αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται στο Κίεβο, στη Μαριούπολη, αλλά άμαχοι είναι και αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται στον Ντομπάς, όταν όλα τα προηγούμενα τα φιλτράρεις μέσα από την ατοϊκή σου προπαγάνδα και τον αμερικανό τσολιαδισμό σου, τότε στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, είσαι βαθιά υποκριτής. Αλλά εδώ δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τη βαθιά υποκρισία. Επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους χωροφύλακες της σκέψης. Τους χωροφύλακες της σκέψης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το προφανές. Μιλάμε για απροκάλυπτα νατόφρονες που, για να πάμε πίσω στην ιστορία της Ιουγκοσλαβίας, είναι αυτοί οι οποίοι παρέμεναν ενσωματωμένοι τότε στα ρεπορτάζ του CNN που ξεχύλιζαν από ιστορίες εκδιωγμένων αλβανόφωνων, από Σέρβους. Αλλά δεν έβλεπαν τι γίνεται στην άλλη την πλευρά. Μόνο οι ψυχήτε και σώματι ανήκονται στη Δύση δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν και τότε και σήμερα ότι πίσω από τις νατοϊκές βόμβες υπάρχουν οι πραγματικές γενοκτονίες τόσο όσο υπάρχουν και πίσω από τις ρώσικες βόμβες. Και μόνο οι υπέρμαχοι του ευρωατλαντισμού συνεχίζουν από τότε μέχρι σήμερα να ισχυρίζονται ότι υπάρχουν εγκλήματα και ότι υπάρχουν και εγκλήματα όταν τα κάνει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτά όμως γίνονται για ανθρωπιστικούς λόγους. Μόνο Αμερικανοτσολιάδες και Ευρωτσολιάδες μπορούν να έχουν τέτοια συμπεριφορά. Η ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψεις. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά χαρτιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά. Αυτά λοιπόν με τους νατόμπατσους και τους αμερικανοτσολιάδες, και να το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Είναι άλλο πράγμα να έχεις άλλη άποψη. Είναι άλλο πράγμα να έχεις άλλη ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα να έχεις άλλη εκτίμηση. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνούμε. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ακόμα και πολεμική σε αυτή τη διαφωνία. Και είναι άλλο πράγμα να κυκλοφορούν ρίγκο, να κυκλοφορούν σερίφιδες της ενημέρωσης στη χώρα, οι οποίοι υπηρετούν με να τον μπατσάδικο τρόπο, με χωροφυλακίστικο τρόπο, τη μία άποψη. Αναφέρομαι σε εσάς, στα ελληνικά χόξης. Σε εσάς αναφέρομαι. Λοιπόν, πάμε στο πόλεμο τώρα. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια μου, καλησπέρα στους ακροατές. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Τι γίνεται, τι. Καλά, αυτό που ζούμε, εμείς το ζούμε ως καταναλωτές πηγαίνοντας στα μαγαζιά, εσείς πώς το ζείτε από μέσα? Εμείς το ζούμε καταρχάς διπλά. Και ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες έμποροι βιοτέχνες. Και ζούμε μία τρίδιμη κρίση, γιατί έχουμε αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας άφησε η προηγούμενη δεκαετία σε επίπεδο οικονομίας, τα προβλήματα του κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και βέβαια ένα ενεργειακό το οποίο εκτινάσει τιμές πρώτων υλών και ενέργειας σε τέτοιο βαθμό που για πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρές και πολύ μικρές, θα είναι ίσως το κύκνιο άσμα. Αυτό το οποίο βλέπουμε με εκτιμήσεις σήμερα, ότι μπορεί να φτάσει, λέει, ο πληθωρισμός μέχρι και το τέλος του χρόνου, μέχρι το 11%. Παλεύετε αυτό το πράγμα με μικροεπιδοτήσεις, πρόεδρε? Όχι, καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε ότι χρειάζονται γενναία μέτρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Άλλωστε η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για τα εισοδήματα των οικοκυριών περιγράφει με μεγάλη γλαφυρότητα την κατάσταση στην οποία διαβιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ένα στα δύο νοικοκυριά μπορεί να ζήσει με τα εισοδήματα που έχει μέχρι τη 19η ημέρα του μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε νοικοκυριά που υπάρχουν αύξηση του κόστους των λογαριασμών ή του σπιτιού. Δηλαδή δηλώνουν τα 65% νοικοκυριά ότι έχουν αυξηθεί λογαριασμοί του σπιτιού. Ένα 52-53% δηλώνει αύξηση των δαπανών για θέρμανση και κίνηση. Ένα στα δύο φοβάται ότι το 22 θα μειωθούν τα εισοδήματά του. Και ένας τρόπος για να ροκανίσει εισοδήματα είναι η αύξηση του πληθωρισμού. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την αγορά, η οποία περνάει ιδιαίτερα δύσκολα και από ψυχολογικής άποψης, διότι με αυτά που ακούμε και με την αβεβαιότητα για το αύριο, τα ελληνικά νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους, είτε αφορούν την έξοδό τους, είτε αφορούν τα βασικά είδη διατροφής που βλέπουμε ότι έχουμε μία μείωση σε επίπεδο ποιότητας αγαθών, δηλαδή προτιμούν προϊόντα μικρότερης διατροφικής αξίας για να επιβιώσουν. Όλο αυτό μας δείχνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με επιδοματική πολιτική για μόνο τα πολύ ασθενή τμήματα του πληθυσμού, η ίδια πολιτική η οποία δεν έχει μέσα της μείωση φόρων στα βασικά είδη διατροφής, αυτά που επιβαρύνει το καθημερινό καλάθι της νοικοκυράς, είτε τη μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χτες είχαμε από τον κύριο Στρουνάρα την εκτίμηση ότι πέσαν πολλά λεφτά το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική οικονομία. Ως εκ τούτου υπάρχει αποθεματικό, άρα μπορούμε να τη βγάλουμε. Εσείς το επιβεβαιώνετε ή το διαψεύδετε αυτό? Επιβεβαιώνετε από την εμπειρία σας? Προσέξτε κύριε Μπογιούμπλε, χρήματα πέσαν. Χρήματα που κατέληξαν σε καταθέσεις επιχειρήσεων. Αύξηση κατά 20 δις των καταθέσεων επιχειρήσεων. Εάν σκεφτούμε ότι τα μέτρα ως οριζόντια δημιούργησαν και αδικίες και εδόθηκαν πόροι σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα χρειαζόντουσαν, έχω πάρα πολλά παραδείγματα για να τα φέρω. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Αιγαίου πήρε επιστρεπτέα 800.000 ευρώ, δεν άνοιξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και με αυτά τα χρήματα έκανε μια επένδυση σε διπλανό χώρο. Και πάρα πολλά τα οποία έχω πει και επώνυμα και με ονοματεπώνυμα και στα αρμόδια υπουργεία. Οι μικρές επιχειρήσεις πήραν ψίχουλα μπροστά στα χρήματα που δαπανήθηκαν από αυτά που η κυβέρνηση αναφέρει, τα 42-43 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να πω από την άλλη πλευρά ότι αν δεν είχαν δοθεί και αυτές οι επιδοτήσεις με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν ήδη τραγικότερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που ουσιαστικά θα είχαν οδηγηθεί στην ανεργία. Το γεγονός, ξέρετε, δεν μου βγαίνει το εξής και δεν το λέω ως σπουδαγμένος στα οικονομικά, αλλά το λέω ως απλός παρατηρητής των γεγονότων. Δηλαδή, ό,τι κουβέντα γίνεται τώρα για την ακρίβεια προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το άλοθη του πολέμου, που βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτείνει το πρόβλημα. Και λέω επιτείνει, γιατί νομίζω μαζί το κουβεντιάζαμε εδώ. Το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη μάλλον, που ο πληθωρισμός ήταν 5,1%, δεν είχαμε πόλεμο. Και το Γενάρη που είχαμε 6,2% πληθωρισμό, δεν είχαμε πόλεμο. Και το Φλεβάρι που ανέβηκε πάνω από 7%, δεν είχαμε πόλεμο. Κύριε Μπογιόπουλε, μπορώ να πω πολύ ευθασός ότι δεν μπορεί να επηρεάζεται οι οικονομίες του κόσμου μετά από 15 μέρες πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την περιγράφετε. Την περιγράφετε μια χαρά. Άλλωστε και η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ διεξήχθη από 9 έως 17 Δεκεμβρίου. Άρα αυτά τα αποτελέσματα που σας έδωσα, τα δυσμενή για τα εισοδήματα νοικοκυριών, είναι χωρίς πόλεμο, γιατί ο πόλεμος κρύβει και άλλα πράγματα. Κρύβει ανατιμήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Κρύβει έλλειψη αγαθών τα οποία δεν δικαιολογούνται. Σήμερα είχα πάρα πολλά τηλέφωνα για έλλειψη στο ηλιέλαιο. Δεν νομίζω ότι μέσα μετά από 15 μέρες πολέμου δεν έχουμε στις αποθήκες μας ηλιέλαια. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλες τάσεις. Αναπτυχθεί τις εσιογένειες από μερίδα επιχειρήσεων. Παλιά το λέγανε Βάστα Ρόμελ. Πώς το λένε τώρα? Βάστα Πούτιν το λένε τώρα? Βάστα Πούτιν προφανώς. Μαυραγορίτες τα λέγανε αυτά. Ναι, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Όπως και η τιμή των καυσίμων έχει πάρει την ανιούσα, και αν δεν πάρει μέτρα για τη μείωση παραδείγματος χάρη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί εγώ δεν είμαι θειασότης υπουργικών δηλώσεων ότι το μέτρο αυτό αφορά τους πλούσιους. Φτωχοί και πλούσιοι μετακινούνται με δικά τους μέσα. Παίρνουν καύσιμο. Φτωχοί και πλούσιοι παίρνουν όλα τα είδη ευρείας κατανάλωσης, τα οποία αυξάνονται οι τιμές τους, διότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής λόγω αύξησης υπέρμετρης της ηλεκτρικής ενέργειας. Και εκεί πρέπει να δούμε και τις τιμές πώς διαμορφώνεται. Να δούμε ότι έχουμε από τις ακριβότερες χοντροϋπορικές τιμές, χωρίς αυτό να δικαιολογείται. Και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η κυβέρνηση πήρε και καλά, έκανε και πήρε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και μέτρα περιορισμού της δραστηριότητάς τους. Αλλά ταυτόχρονα δεν πήρε κανένα μέτρο για τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας. Είναι δύο κλάδοι οι οποίοι στα δύο χρόνια της κρίσης δεν τόλμησαν οι κυβερνώντες να πάρουν αποφάσεις για αυτούς τους δύο κλάδους. Είχαμε αποκοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια των lockdown. Οι τράπεζες δεν δόθηκαν οδηγίες. Τα 30.000 επιχειρήσεις, ένα σύνολο 400.000 επιχειρήσεων που είναι εργοδότες, γιατί έχουμε 800.000 επιχειρήσεις, έχουμε 400.000 αυτοαπασχολούμενους. Αλλά ούτε και εκείνες έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Και το έχει δηλώσει ευθαρσώς η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το έχουν δηλώσει ευθαρσώς διευθύντες σύμβουλοι των τραπεζών, ότι εμείς στηρίζουμε 30.000 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αλλά οι 30.000 επιχειρήσεις δεν απασχολούν το 87% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω, αύριο θα ακούσουμε και το τι μέτρα θα εξαγγελθούν και να έχουμε τη δυνατότητα με τη δική σας βοήθεια μετά να κάνουμε την αποτίμησή τους. Βεβαίως, να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφύριζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. ήτανε του Άδη οι καστροπορτές, και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Να σταμάταγε στην πόρτα σου Αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να μεν άλλαλος. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Το γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Τι έχουμε? Κάποιες ειδησούλες. Γρήγορα θα ήθελα να μεταδώσουμε που ενδιαφέρουν τους ακροατές λόγω της κρίσης. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Σύνοδος των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ορίστηκε να γίνει την επόμενη Πέμπτη στις 24 Μαρτίου με σκοπό να συζητήσουν τις εξελίξεις. Α, ωραία μέρα είναι αυτή. Είναι ωραία μέρα το 24 Μαρτίου. Ήταν όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στη Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, σε αυτή τη σύνοδο θα παραβρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ήταν μια είδηση που δώσαμε εχθές. Επιβεβαιώνεται και τώρα ότι την επόμενη Πέμπτη θα βρεθούν όλοι μαζί στην έδρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών, για να συζητήσουν τις εξελίξεις. Πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε και αυτός στόχος, αλλά από την πλευρά των Ρώσων, ρωσικές κυρώσεις έχουμε αυτή τη φορά. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο υπουργός εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και άλλοι αρκετοί κορυφαίοι αξιωματικοί μπαίνουν σε μια λίστα που τους απαγορεύεται ουσιαστικά η είσοδο στη χώρα. Στη λίστα των απαγορευμένων του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι επίσης ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο αρχηγός CIA William Burns και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Jake Sullivan. Σήμερα είχαμε και μια νέα καταγραφή από τα Ηνωμένα Έθνη και είναι μια τρομακτική καταγραφή, διότι εκτιμούν ότι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στη χώρα πριν από σχεδόν 3 εβδομάδες. Ένα πόλεμο που οι αξιωματούχοι του ΙΕ έχουν χαρακτηρίσει την ταχύτερα αυξόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το τρομακτικό στοιχείο είναι ότι από αυτά τα 3 εκατομμύρια, που έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς, το 1,5 εκατομμύριο είναι παιδιά. Με τον εκπρόσωπο της UNICEF να αναφέρει ότι στατιστικά 50 παιδιά γίνονται πρόσφυγες κάθε λεπτό ή σχεδόν ένα ανά δευτερόλεπτο. Να κλείσω λέγοντας ακόμα μια είδηση που έρχεται από το Αμερικανικό Κογκρέσο σήμερα και ουσιαστές και των δύο κομμάτων, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, θα καταθέσουν μια πρόταση νόμου που θα ζητά το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να προσφέρει αμοιβές σε μετρητά για πληροφορίες που θα οδηγούν στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν Ρώσοι ολιγάρχες ως μια τελευταία προσπάθεια, όπως αναφέρεται, κλιμάκωσης της οικονομικής πίεσης κατά του Κρεμλίνου. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα δοθούν συνέχεια στην Ουκρανική κυβέρνηση, έτσι λέει το σχέδιο νόμου, για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας ή να χρηματοδοτήσει το στρατό της. Να υπενθυμίσω ότι οι ολιγάρχες της Ρωσίας ελέγχουν περίπου το 30% του πλούτου της χώρας και έχουν περίπου τόσο πλούτο κρυμμένο σε offshore εταιρείες όσο πλούτο διαθέτει ολόκληρος ο ρωσικός λαός στη χώρα. Είναι απολύτως ακριβές ότι οι ολιγάρχες της Ρωσίας ελέγχουν όχι το 30%, ελέγχουν στην πραγματικότητα το 90% του πλούτου της Ρωσίας. Όπως ακριβώς οι ολιγάρχες, αλλά εκεί δεν τους λέμε έτσι φαντάζομαι, τους λέμε επενδυτές, επιχειρηματίες στην Αμερική. Έχουν το 50%, είναι το 1% που έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με συσίτια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ή θα είναι όλοι οι ολιγάρχες ή θα είναι όλοι οι επενδυτές. Να αποφασίσουμε πια σε αυτή τη ζωή τι είναι. Αλλά επενδυτές, ναι, παύλα και επιχειρηματίες. Ναι. Και επιχειρηματίες. Μπράβο. Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες λοιπόν είναι, έχουν αυτά, τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν στη Ρωσία, τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν και στην Αμερική. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, δεν ξέρω αν είχε την είδηση. Πριν από λίγο μεταδόθηκε ότι ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς, ο ιδιοκτήτης της Chelsea, μέσω Τελαβίβ και μέσω Κωνσταντινούπολης, κατευθύνθηκε και αυτή την ώρα ταξίδεψε στη Μόσχα. Αν αυτό λέει κάτι. Πες μου κάτι, Θανάση. Έχω το. Ο λόγος, εν πάση περιπτώσει, ένας από τους λόγους για τον οποίο γίνεται ό,τι γίνεται εδώ και 20 μέρες αυτό το μακελιό εκεί στην Ουκρανία είναι μεταξύ άλλων γιατί πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα της Ουκρανίας ως ανεξάρτητη χώρα να επιλέγει τις συμμαχίες της και άμα θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ να μπει στο ΝΑΤΟ. Σήμερα ο Ζελένσκι βγήκε και έκανε τη δήλωση ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει κάποια αντίδραση από αμερικανικής πλευράς? Ουσιαστικά αποδέχτηκε έναν από τους βασικούς όρους του Πούτιν, αλλά και έναν από τους όρους ο οποίος θα μπορούσε να αποδεχτεί ώστε να μην καταστραφεί ολοκληρωτικά η χώρα του. Το αίτημά του για να μπει στο ΝΑΤΟ ήταν μαξιμαλιστικό εξ αρχής, διότι ήταν στο υπογάστριο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και λογικό, κατά με, λογικό να αντιδράσει η Μόσχα απειλώντας την Ουκρανία. Αυτό φαίνεται μέσα σε ένα βάθος χρόνου έχει γίνει και αντιληπτό από την αμερικανική πλευρά. Το να κηρύξει την ουδετερότητα το θεωρούν πιο σοφό. Το να κάνει μια αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν ως δεύτερο βήμα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα επιμείνουν, τη θεωρώ, ή θα είναι πιο μαλακοί στο να επιμείνουν στο να ενταχθεί στην Ατλαντική Συμμαχία ύστερα από αυτές τις εξελίξεις. Να πω, Νικόλα, ότι σήμερα ο Τζο Μπάιντεν δέχεται κριτική εκ των έσω ότι ήταν πολύ, θα έλεγα, μαλακός και λιγότερα επιθετικός απέναντι στη Ρωσία. Και εκείνο που του επιστήνουν την προσοχή όλοι οι αναλυτές εδώ είναι ότι οτιδήποτε και αν κάνει για να βοηθήσει την Ουκρανία θα πρέπει να περιορίσει τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχτεί η Μόσχα να διχοτομήσει τη χώρα και να επιβάλλει κράτους δορυφόρους στη γύρω περιοχή. Αύριο ο πρόεδρος Ζελένσκι, μετά το Βρετανικό Κοινοβούλιο, θα μιλήσει και στο Κογκρέσο σε βουλευτές και γερουσιαστές και οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται είναι ότι στην ομιλία του θα καταφερθεί εναντίον της Δύσης που δεν έχει κάνει τόσα ώστε να προστατεύσει τη χώρα του. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Θανάση, για να καταλάβω πού βρισκόμαστε και πού πατάμε εμείς. Οι Αμερικάνοι είναι σε διαπραγματεύσεις, συνομιλίες, σε επαφές, σε κάποιου τύπου έτσι διαμόρφωση ενός διάβλου επικοινωνίας με τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα? Ναι, ναι. Νόμιζα για την κρίση. Θα σου πω για την κρίση. Να πω ότι σε εξέλιξη Είναι τέσσερις διαπραγματευτικές προσπάθειες. Είναι των Ισραηλινών, είναι των Τούρκων, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως μπήκε το Κατάρ αργότερα και θέλουν να εντάξουν και το Πεκίνο. Όλοι αυτοί έχουν ανοιχτούς διάβλους μεταξύ τους, με τις αντιμαχόμενες πλευρές και προσπαθούν να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Το αν θα το καταφέρουν θα το δούμε το προσεχές μέλλον. Σήμερα, δεν ξέρω και αυτό αν με το μετέδωσες, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτή η σύγκρουση θα κρατήσει τουλάχιστον ως τις αρχές Μαΐου. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτή η εκτίμησή τους, αλλά είναι μια δήλωση αξιωματούχων που πριν λίγο είδα στα πρακτορία. Ναι, ίσως από την εμπειρία τους ότι όταν μπήκαν στη Ιουγκοσλαβία, ξαναλέω, αυτοί βομβάρδιζαν 78 μέρες, δηλαδή 3,5 μήνες. Έχουν ένα copyright οι άνθρωποι. Ναι, και λογικό είναι ότι η Μόσχα θα θελήσει να έχει και χτυμένα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτεί την αποχώρηση ή την τελική λύση όπως αυτή νομίζει ή τη συμφέρει. Επομένως, ακούγεται λογικό ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεμπλέξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, θα πάρουν αρκετές εβδομάδες ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμφωνηθεί πίσω από τις κουρτίνες και μπροστά σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Με αφορμή αυτά που μας έχει μεταφέρει, θα επανέλθω στο ερώτημα βέβαια που έκανα, κάνω μια σκέψη, ότι ας σκεφτεί κανείς και ας βγάλει το συμπέρασμα, τι είναι πιο σωστό. Να παίζεις ένα ρόλο τέτοιο όπως τον περιέγραψες το Ισραήλ. Το Ισραήλ εμφανίζεται ως ο ειρηνευτικός παράγοντας, ως μεσολαβητής, την ώρα που κάνει ό,τι κάνει στην Παλαιστίνη. Η Τουρκία επίσης, την ώρα που κάνει ό,τι κάνει στη Συρία, στην Κύπρο κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι είναι απολύτως προβλέψιμοι και απόλυτα πρόθυμοι, που σηκώσανε πρώτη τη σημαία του ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις, και στην Τουρκία και στο Ισραήλ, ο ένας με μια ενεργητική ουδετερότητα, το Ισραήλ, μην ξεχνάς ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι εβραϊκής καταγωγής και ζήτησε την άμεση βοήθεια του Ισραήλ, και οι δύο σε ένα ρόλο ενεργής ουδετερότητας προσπαθούν μέσα στη γεωπολιτική σκακέρα και να πάρουν θέση και να αποκτήσουν κύρος. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Μάλιστα. Λύσα μου τώρα αυτή την απορία, αν υπάρχει. Γιατί ξέρεις, εγώ έχω μείνει στην πρώτη απόφαση της κυβέρνησης όταν εξελέγει να αναγνωρίσει ως πρόεδρο της Βενεζουέλας εκείνο τον αχυράνθρωπο, τον Γουαϊδό. Οι Αμερικάνοι τώρα, δύο χρόνια μετά που η δική μας κυβέρνηση αναγνώρισε τον Γουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, με ποιον διαπραγματεύονται εκεί για πετρέλαιο? Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δεν έχεις απάντηση. Μαδούρο τον λένε. Έγινε. Εντάξει, Θανάση. Έλα μου. Καλό βράδυ, Νικόλα. Τι έχουμε λοιπόν τώρα? Αυτό το οποίο έχουμε είναι τον Ζελένσκι να δηλώνει τώρα δεν μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ. Έχουμε το ίδιο το ΝΑΤΟ, το οποίο δια του Στόλτεμπεργκ πριν από λίγες μέρες στην Οτάβα στον Καναδά δήλωσε ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι σύμμαχος και άλλο πράγμα να είσαι φίλος. Στην περίπτωση της Ουκρανίας είναι φίλοι, άρα δεν είναι σύμμαχοι, άρα δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Έχουμε λοιπόν τον Ζελένσκι να δηλώνει δεν μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ. Έχουμε το ίδιο το ΝΑΤΟ να δηλώνει δια του Στόλτεμπεργκ αυτό που σας είπα και όσα μας περιέγραψε τώρα ο Θανάσης. Έχουμε τον Πούτιν να κάνει την εισβολή, να ξεσκίζει το διεθνές δίκαιο, να προκαλεί το μακελιό. Έχουμε μια χώρα η οποία χρησιμοποιήθηκε ως πιόνι με θύμα 45 εκατομμύρια ανθρώπους, έναν ολόκληρο λαό, για να ξαναμπεί σε μια νέα φάση αυτό που λένε σύστημα ασφαλείας, και έχουμε και εκείνους τους, επαναλαμβάνω, πρόθυμους, έχουμε εκείνους που έχουν δηλώσει απολύτως προβλέψιμοι σύμμαχοι απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους, να σηκώνουν τη σημαία λοιπόν αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου από τη σκοπιά του ενός δολοφόνου, και την ώρα που οι δολοφόνοι φαίνεται να βρίσκουν ένα modus vivendi ή εν πάση περιπτώσει να διαμορφώνουν μια πορεία συμβιβασμού, αυτοί οι προβλέψιμοι θα μείνουν με τη σημαία στο χέρι. Αλλά μας λένε ότι αυτή είναι ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ότι είναι μια πολιτική η οποία υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ότι έπρεπε να στείλουμε στρατιωτικό υλικό και να συμμετέχουμε με τον τρόπο που συμμετέχουμε σε αυτό το μακελιό, διότι αν παραστεί ανάγκη, λέει, να ζητήσουμε τη βοήθεια των συμμάχων μας, πρέπει να την έχουμε. Ποια βοήθεια? Τη βοήθεια που έχουμε δει στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια. Τη βοήθεια με τη γαλάζια πατρίδα που λέει ο Ερντογάν. Μα το είδος της βοήθειας που θα προσφέρουν στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό το είδος βοήθειας που προσφέρουν τώρα στην Ουκρανία. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη εισπράττει εύσημα. Εισπράττει αμερικανικά εύσημα για την στρατιωτική εμπλοκή στην Ουκρανία. Είναι και αυτό σημερινό. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν την ελληνική κυβέρνηση για την σημαντική και έγκαιρη βοήθεια που παρήχε συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας. Ο καλός σύμμαχος, διότι οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας, ο εκπρόσωπος του State Department, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό στρατηγικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που προωθεί ενεργά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία, προσέξτε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε διάφορες περιοχές, προσέξτε, που έχουν σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είπε ο εκπρόσωπος του State Department σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα, την Ελλάδα? Ότι μπράβο, είστε πολύ καλοί, γιατί είστε δίπλα μας σε όλες εκείνες τις περιοχές του πλανήτη που έχουν σημασία για μας. Ποιοι είμαστε εμείς? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου κατέληξε ο σύμμαχος, ο εκπρόσωπος του State Department, κατέληξε: «Επενούμε τους συμμάχους και τους εταίρους του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένης της συμμάχου Ελλάδας». Έχεις να ρίξουμε κανένα τσάμικο έτσι αθηνικό απελευθερωτικό, έτσι και να τονώσουμε το φρόνημα, Αμερικάνικο τσάμικο υπάρχει? Δεν υπάρχει. Μέχρι να υπάρξει, πάμε σε διαφημίσεις. Έλα και πάρε μ' από εδώ. Έχει νυχτώσει και φοβάμαι. Δεν το έχω πια για μυστικό ότι για σένα δεν κοιμάμαι. Ότι για σένα δεν κοιμάμαι. χιλιάδες στιγμές ξεχασμένες, φωτογραφίες σκισμένες, περνούν και δε κοιτάζουν πίσω, σαν τα τραγούδια που πετούν, σαν τα τραγούδια που πετούν μέσα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα. Και μες στο βούρκο της σκέψης, της φυλακής μου δραπέτης, ο βασιλιάς της μοναξιάς, ήσουνα φίλε μου για μας, ο βασιλιάς της μοναξιάς, ήσουνα φίλε μου για μας. Χιλιάδες στιγμές ξεχασμένες, φωτογραφίες θλιμμένες, περνούν και δε κοιτάζουν πίσω, σαν τα τραγούδια που πετούν, σαν τα τραγούδια που πετούν μέσα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα, στη νύχτα, μέσα στη νύχτα. Λοιπόν, σήμερα, φίλε ταξιτζίγια, πρόσεξε το λίγο. Σήμερα στις 2.30 περίπου, μετά το μεσημέρι, μια κυρία στη διαδρομή από την πλατεία της Νέας Μύρνης προς το Μημάδος, αν καταλαβαίνω εδώ σωστά, προς την οδό Μημάδος, πίσω από τη Λεόντιο σχολή στη Νέα Σμύρνη, ξέχασε μια τσάντα που περιείχε βιβλία γαλλικών. Ο οδηγός άκουγε ρίαλ. Ελπίζουμε, αν μας ακούει μέχρι αυτή την ώρα, να επικοινωνήσει μαζί μας για να πάρει η καθηγήτρια, είναι καθηγήτρια γαλλικών η κυρία, την τσάντα με το απαραίτητο υλικό. Λοιπόν, αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο, έτσι έχουν πει, θα ανακοινώσουν, λέει, τα μέτρα τα οποία θα πάρουν για την αντιμετώπιση της ακριβίας. Πρέπει να σας πω ότι έχω επενδύσει πάρα πολλά σε αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρξε ένας προσδιορισμός λίγο πολύ του σχεδίου της κυβερνήσεως για την αντιμετώπιση της, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό προσδιορίστηκε έτσι αχνά, σκιαγραφήθηκε μπορούμε να πούμε πριν από λίγες μέρες. Πάμε να ακούσουμε πώς. Θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Θα κάνουμε το σταυρό μας που ο αείμνηστος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλή μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Mm-hmm. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μπήκαμε στο ευρώ επί Σιμίτη. Λοιπόν. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μας κράτησε ο Σαμαράς στο ευρώ. Θα κάνουμε και το σταυρό μας που ο Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα και θα είμαι δίκαιος. Οι τιμές στην ενέργεια ανεβαίνανε ήδη από τον Νοέμβριο που ανέφερα προηγουμένως εν όψη του πολέμου. Δεν κάνατε τίποτα τότε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αν... το σταυρό μας να πιάναμε τον Πούτιν να μην εισβάλλει. Το πιάσαμε, αλήθεια είναι, πήγε, θυμάστε εκεί. Δεν άκουσε. Ο κύριος Δένδιας, αλλά δεν είναι σαφώς. Δεν άκουσε, ναι. Θα κάνουμε το σταυρό μας, το 30% των σιτηρών του κόσμου, του πλανήτη, mm-hmm. είναι Ουκρανία και Ρωσία. Βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Σε ένα αγαθό, το 30% της προσφοράς αφαιρείται. Μάλιστα. Τι λέτε να γίνει. Το σταυρό μας. Ελπίζουμε να επικρατήσει ειρήνη στην Ουκρανία, να σταματήσει αυτό το πράγμα και να επανέλθει ο κόσμος στο φυσιολογικό του. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε το σταυρό μας. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνιο Τζολιτσίνη. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και... το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό. Κάντε και εσείς το σταυρό σας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι φανερό ότι υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο λοιπόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το σχέδιο είναι να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χρειαστεί να κάνουμε και καμιά αγρυπνία. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Αφού κάνουμε το σταυρό μας για όλα αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, ανάμεσα στα άλλα για το ευρώ, θέλω να πω σε ευρώ είναι. Όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και πληρώνουμε 2,5 ευρώ την βενζίνη, σε ευρώ την πληρώνουμε. Σε ευρώ την πληρώνουμε. Και το ντίζελ, το θέρμανσης, 1,8 πόσο έχει φτάσει, σε ευρώ τα πληρώνουμε αυτά. Έτσι να κάνετε το σταυρό. Καλά, είναι προφανές ότι όλοι κάνουμε το σταυρό μας. Και εμείς που δεν πιστεύουμε και οι άλλοι που πιστεύουν. Το σταυρό μας κάνουμε. Τι να κάνουμε, έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Σε ευρώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά. Σε ευρώ. Αυτά όντως γίνονται σε ευρώ. Να κάνουμε λοιπόν τον σταυρό μας. Πρέπει όμως από ό,τι φαίνεται να κάνουμε και το σταυρό μας. Για όλα αυτά τα οποία ακούγονται και τα ξεστομίζουν, λες και απευθύνονται σε χαχόλους. Κατά πάσα πιθανότητα το πιστεύουν βαθιά ότι είμεθα χαχόλοι και ότι δεν έχουμε στοιχειώδη κρίση και στοιχειώδη έτσι μνήμη ότι απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Τι ακούσαμε λοιπόν τώρα? Ακούσαμε λοιπόν τώρα ότι για όλα φταίει ο πόλεμος και ότι ο Πούτιν και δεν μπόρεσε να τον συμμαζέψει ο δικός μας, ο Δένδιας, μάλιστα. Το Δεκέμβρη ο πληθωρισμός σε αυτή τη χώρα ήταν 5,1%. Είχαμε πόλεμο, ρε μαρακί, το Δεκέμβρη. Είχαμε πόλεμο, δεν είχαμε πόλεμο. Το Γενάρη ο πληθωρισμός σε αυτή τη χώρα ήταν 6,2%. Ούτε το Γενάρη είχαμε. Το Φλεβάρι είχαμε πόλεμο. Στις 24 του μήνα. Αλλά δεν πρόλαβε να ενσωματωθεί αυτό το τετραήμερο μέχρι τη λήξη του μήνα. Το Φλεβάρι λοιπόν είχαμε πληθωρισμό 7,2%. Δεν είναι προφανές ότι ακόμα και τον πόλεμο το χρησιμοποιούν ως άλοθη για τον άλλο πόλεμο τον οποίο έχουν εξαπολύσει σε περίοδο ειρήνης προς τα μαζικά τους θύματα, άμαχοι όλοι αυτοί. Είχανε προεξοφλήσει, λέει, οι αγορές από τον Νοέμβρη. Είχανε προεξοφλήσει. Μη σας πω ότι μπορεί να είχανε προεξοφλήσει και από πέρσι το Γενάρη ότι θα έμπαινε ο Πούτιν ένα χρόνο μετά στην Ουκρανία, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο να έχει αυξηθεί η χονδρική του φυσικού αερίου 941%, μάλλον το ξέραν ένα χρόνο πριν, από το Γενάρη του 2021. Μάλλον οι αγορές τους, επειδή έχουν και την δυνατότητα την προβλεπτική σαν τον Χορταρέα, την κυρία Λίτσα Πατέρα κτλ, είχαν προβλέψει ήδη από το Γενάρη του 2021 ότι θα μπαινε τον Φλεβάρι του 2022 ο Πούτιν στην Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν η χονδρική τιμή ρεύματος από Γενάρη σε Γενάρη 2021-2022 ανέβηκε 550%. Καταλαβες πόσο ικανές είναι οι αγορές να προβλέπουν. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να, όχι να προβλέψουν, δεν μπορούν να δουν αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, μας περνάνε για χαχόλους, είναι ούτε το μαυραγορετισμό, ούτε την εσχροκέρδεια, ούτε την κερδοσκοπία. Αυτά είναι προφανές ότι δεν τα βλέπουν και πουλάνε λοιπόν τα φούμαρα ότι η εκτόξευση της τιμής του ρεύματος ήρθε λόγω του πολέμου. Λες και δεν έχουμε πάρει σβάρνα τα φαρμακεία εδώ και 2-3 μήνες να πάρουμε κανένα υπογλώσιο για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που έρχονταν πρώτου πολέμου, έτσι. Αλλά το καλύτερο ήταν ότι είχαμε και ανάλυση, είχαμε και βαριά ανάλυση για το σιτάρι. Το ακούσατε με το σιτάρι? Έτσι, μπράβο, με το σιτάρι. Προσέξτε τώρα με το σιτάρι τι γίνεται, για να καταλάβετε γιατί πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας όλοι για το ευρώ και για την Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Η Ευρωπαϊκή τους Ένωση είναι αυτή που άμα δεν ψηφίζατε σωστά το 2015 στο δημοψήφισμα, δεν θα είχατε καύσιμα. Δεν θα είχατε. Τώρα έχετε όμως. Τώρα έχουμε καύσιμα, πρέπει να πληρώσει βέβαια 2,5 ευρώ. Δεν θα είχαμε σουβλάκια. Τώρα έχουμε. Αλλά πρέπει να το πληρώσει 4 ευρώ το σουβλάκι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Προσέξτε τώρα. Την ημέρα που ο Πούτιν ξεκίνησε αυτή την άθλια εισβολή στην Ουκρανία, υπήρξε μία συνάντηση. Ποια συνάντηση? Ήταν η συνάντηση του Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Σταϊκούρα, με τους αγρότες που είχαν βγει στους δρόμους. Τι τους είπε ο κύριος Σταϊκούρας? Τους είπε λίγο πολύ ότι οι αγρότες δεν πρέπει να ζητάνε και πολλά, καθώς συνεισφέρουν στο ΑΕΠ μόνο κατά 2,8%. Έτσι, πάλι καλά που δεν τους είπε και τεμπελχανάδες δηλαδή. Για να δούμε τώρα. Τώρα που λόγω του πολέμου τίθεται ζήτημα ακόμα και επιστημιστικής κρίσης, η οποία απειλεί. Τι έχει να πει ο εν λόγω υπουργός και συνολικά η κυβέρνηση για την υποτίμηση εκ μέρους τους του ρόλου και της βαρύτητας που πρέπει να έχει η αγροτική παραγωγή στη χώρα? Για να δούμε λοιπόν τι έχει επιφέρει σε αυτή τη χώρα ή κάνουν το σταυρό μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το 1980 στην Ελλάδα, πριν μπούμε δηλαδή στην ΕΟΚ και μετά Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα καλλιεργούνταν το 1980 7,3 εκατομμύρια στρέμματα μαλακό σιτάρι. Είναι αυτό για το οποίο μιλούσε ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Τότε λοιπόν, το 1980, που ακόμα δεν είχαμε κάνει το σταυρό μας γιατί δεν είχαμε μπει στην ΕΟΚ, σε αυτή τη χώρα είχαμε 7,3 εκατομμύρια στρέμματα να καλλιεργούνται για μαλακό σιτάρι. Και η παραγωγή ήταν 2,3 εκατομμύρια τόνοι. Σήμερα ξέρετε ποια είναι η κατάσταση? Από τα 7,3 εκατομμύρια στρέμματα δεν καλλιεργούνται παρά περίπου 1 εκατομμύριο. 6 στα 7 τελειώσανε. 6 στα 7 τελειώσανε. Και ενώ αυτή η χώρα παρήγαγε πριν από 40 χρόνια με εκείνες τις δυνατότητες παραγωγής των προ 40 ετών, εκείνες τις συνθήκες, ενώ παρήγαγε λοιπόν 2,3 εκατομμύρια τόνους, σήμερα ξέρετε πόσα παράγει? Στην καλύτερη περίπτωση 300.000. Από 2.300, από 2.300.000 τόνους, ή κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφεραν με την πολιτική τους να παράγονται 300.000 τόνοι, όχι 2.300.000 τόνοι, όπως παράγονταν τότε. Πάλι καπιταλιστική ήταν η Ελλάδα τότε, δεν ήταν καμιά σοσιαλιστική Ελλάδα, έτσι. Αυτή ήταν η κάνουμε το σταυρό μας και να έχει καλά, πώς να τον έχει καλά, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία να απονέμει τα κλαίη που πρέπει να απονέμει και στον Εθνάρχη και στον Σιμίτη και δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον, που μας βάλανε στην ΕΟΚ και μας βάλανε και στο ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση με το μαλακό σιτάρι, την οποία διεκτραγωδούσε από τηλεοράσεως ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως και Κοσμογονίας. Τα ίδια με το μαλακό σιτάρι έχουν γίνει με τη ζάχαρη, τα ίδια έχουν γίνει με το γάλα, τα ίδια έχουν γίνει με το κρέας, τα ίδια έχουν γίνει με τις πατάτες, τα ίδια έχουν γίνει μέχρι με τα κρεμμύδια. Γιατί έχουν γίνει αυτά? Μήπως άλλαξε το έδαφος εδώ στη χώρα? Μήπως άλλαξαν οι κλιματολογικές συνθήκες? Μήπως πάψαμε να έχουμε ένα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει στην πρωτογενή παραγωγή? Τι είναι αυτό που άλλαξε σε αυτά τα 40 χρόνια και το βρίσκουμε μπροστά μας και με τις οικονομικές κρίσεις και με τις στρατιωτικές κρίσεις όπως τούτη εδώ? Μία χώρα που είχε τη δυνατότητα, γιατί το 1980 το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ήταν θετικό πριν από 40 χρόνια, πριν από 42 χρόνια. Τι έχει συμβεί σε αυτά τα 42 χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο παρενευλήθη? Μήπως αλλάξαν οι διατροφικές και κοινωνικές ανάγκες του λαού μας? Όχι, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε το έδαφος άλλαξε, ούτε το κλίμα άλλαξε, ούτε οι διατροφικές ανάγκες αλλάξανε. Τι άλλαξε? Άλλαξε το γεγονός ότι στο πλαίσιο του κάνουμε το σταυρό τους, να κάνουμε το σταυρό τους που μας βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτιάξανε ένα μοντέλο οικονομίας που αυτό το οποίο βασιλεύει, ούτε οι διατροφικές ούτε οι κοινωνικές ανάγκες του λαού είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά τα κέρδη των λίγων καπιταλιστικών επιχειρήσεων που δρούν και στο χώρο της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και των εμπορικών μεταποιητικών μονοπωλίων. Όταν κάνουν λοιπόν το σταυρό τους αυτοί, Το εικόνισμα που έχουν μπροστά δεν είναι ο ελληνικός λαός. Είναι αυτοί που κονομάνε από το γεγονός ότι με σχέδιο υποβαθμίσανε τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Και τώρα τι κάνουνε, και τώρα μας πουλάνε και ανάλυση γιατί πρέπει να λέμε το ψωμί ψωμάκι όταν γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία, στον οποίο συμμετέχουν κιόλας. Μια στάση εδώ, να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ, θέλω απόψε να με δει σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Να μ' αντικρίζεις, τάχα πως με υποστηρίζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Επαναλαμβάνω, το άρθρο μου έχει τίτλο «Λεγόταν Μιλόσεβιτς». Τον θυμάστε? Είναι δημοσιευμένο στον ημεροδρόμο. Σας καλώ να μπείτε όλοι να το διαβάσετε. Είναι το άρθρο το οποίο κατέβασαν από το Facebook οι Νατόμπατσοι, οι Αμερικανοτσολιάδες του Ελληνικά Χόξης. Μιλώ για αυτή την ομάδα μη κυβερνητική οργάνωση των αρκαλιευτών και των επισμηνιών, οι οποίοι εμφανίστηκαν πριν από 3 χρόνια να έχουν σύμβαση με το Facebook για να ελέγχουν οι αρκαλιευτές και οι επισμηνίες το δημοσιογραφικό λόγο. Είναι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν τα παιχνιδάκια της αναπαραγωγής του «Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Είναι οι ίδιοι που κάνανε τα παιχνίδια του ΝΑΤΟ στη Συρία με τα λευκά κράνη για να δικαιολογούν τους υπεριαλιστικούς βομβαρδισμούς, και αυτοί μαζί παρέα με τους φίλους τους, τους άλλους νατοτσολιάδες, είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τους χωροφύλακες της μονόπλευρης προπαγάνδας στην ελληνική διαδικτυακή χώρα. Επαναλαμβάνω, λέγομαι Νίκος Μπογιόπουλος και σας αποκαλώ Νατόμπατσους και Αμερικανοτσολιάδες του Ιωάννη και της Παρασκευής όταν θα μου κάνετε μήνυση. Έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Θα πάμε ασφαλώς στην Ουκρανία, όπου ετοιμάζονται για σφοδρότερο σφυροκόπημα οι κάτοικοι στο Κίεβο. Έχουν ήδη μπει στα καταφύγια. Σε ένα δραματικό μήνυμα του, ο δήμαρχος της πόλης σήμερα επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών από σήμερα το βράδυ στις 8 τοπική ώρα μέχρι και το πρωί της 5 στις 7, μετά και τους σημερινούς βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις που έπληξαν ακόμη και πολυκατοικίες στις οποίες υπήρχε ακόμη μέσα άμαχος πληθυσμός. Νωρίτερα, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή αλλά και στα δελτία ειδήσεων από τον Γιάννη Μύτη, είχαμε μια πολύ σημαντική δήλωση από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος άφησε αυτό το ενδεχόμενο να μην κάνει έτοιμα η Ουκρανία για εισαγωγή στο ΝΑΤΟ, αποδεχόμενος έτσι ένα πολύ βασικό όρο της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Μαριούπολη και τα 2.000 οχήματα που έχουν φύγει μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές και τα μέσα τα ουκρανικά που μεταδίδουν αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει εμπόδια στη διαδρομή. Βεβαίως θα πάει αρκετές ώρες μέχρι να φτάσουν αρχικά στη Ζαπορίζια και στη συνέχεια εκτός Ουκρανίας, καθώς είναι πάρα πολλά τα μπλόκα στα οποία σταματούν και από τις δύο πλευρές. Είναι αγωνιώδης η εκκλήση των αρχών προκειμένου να μπορέσει ο άμαχος πληθυσμός και οι διπλωματικοί ακόλουθοι όσοι έχουν απομείνει να καταφέρουν να φύγουν. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων, τη στιγμή που στην Ουκρανία βρίσκονται οι πρωθυπουργοί Τσεχίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας στο πλευρό του Βελντίου Μεζελένσκι, προκειμένου να βρουν μία λύση και να δείξουν υποστήριξή του στο πρόσωπό του. Έγινε Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν σαν σήμερα, ήταν 15 Μάρτη του 1944. Ήταν η μέρα που τα γερμανικά SS, οι δολοφόνοι της ειδικής ασφάλειας με επικεφαλής τον Λάμπρου, οι ταγματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Πλιτζανόπουλο, χωροφύλακες με αρχηγό τον υποστράτηγο Γκίνο, μπήκαν στην εργατομάνα Καλογρέζα με πυροβολισμούς, με χειροβομβίδες, ξεχύθηκαν μέσα στα σπίτια των κατοίκων της συνοικίας, έγιναν έρευνες, έγιναν συλλήψεις, με υποδείξεις των κουκουλοφόρων, των καταδοτών, έγιναν βασανισμοί για να μαρτυρήσουν τα στελέχη των αντιστασιακών οργανώσεων. Ήταν το πρώτο μπλόκο, το γερμανικό στην Αθήνα. Γέμισαν τα καμιόνια με φορτηγά, με 150 πατριώτες, τους τραβήξανε για το δρόμο, για το Χαϊδάρι, πολλούς τους στείλανε στα στρατόπεδα, στη Γερμανία, άλλους τους εκτέλεσαν στο Δομοκό. Εκεί, στην Καλογρέζα, εκτέλεσαν 22 παλικάρια. Ήταν σαν σήμερα, στις 15 Μάρτη του 1944. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Σαν πλανό δύο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Καλογρέζα μου. φορά μου γεννούσες ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι και απορώ.